Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Teraz w sklepach Euro. Ekstra rabaty na hity sprzedaży. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Toshiba za 1599 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 6A Dual SIM za 399 zł. Nie przegap, skorzystaj z okazji. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. ZNP oczekuje w ciągu 2 godzin negocjatora ze strony rządowej, mówi Sławomir Broniarz. Żandarmeria zatrzymała byłego dowódcę rodzajów sił zbrojnych, generała Lecha M. i 2 pułkowników. O żądaniach protestujących taksówkarzy rozmawiają członkowie rządu. Do godziny 10 w strajku uczestniczy prawie 75% placówek oświatowych, poinformował lider ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje w trybie pilnym w ciągu najbliższych 2 godzin mediatora ze strony rządowej. Mediatora, który zechce ten pożar ugasić, mówi Sławomir Broniarz, dodając, że jeśli rząd nie zgodzi się na to, strajk będzie trwał. Pojawiły się propozycje, aby to mógł być na przykład pan Adam Bodnar, dlatego że ważne jest, aby to była osoba zewnętrzna, która w trybie pilnym podejmie się tej niełatwej roli i doprowadzi do porozumienia w tej sprawie. Zapytany, co ze środowymi egzaminami, szef ZNP powiedział, że to pytanie do premiera. Jedyną osobą, która jest w stanie dziś rozwiązać problem środowych egzaminów, jest pan premier Mateusz Morawiecki, podkreślił lider ZNP. Z apelem do związkowców i nauczycieli zwróciła się Beata Kempa. Minister w kancelarii premiera uważa, że nauczyciele nie powinni prowadzić strajków w czasie egzaminów. W obliczu tego, że zbliżają się wszystkim egzaminy, to jest taki jeden z najważniejszych momentów każdego młodego człowieka, który też może skutkować realizacją dalszych jego marzeń, apelować do pana Broniarza, żeby ostudził emocje. Uważam, że nie należy podpalać polskiej szkoły tylko dlatego, że się ma ambicje wygrania wyborów na przewodniczącego związków zawodowych. Beata Kempa przypomniała, że związkowcy mogą wrócić do stołu rozmów z rządem. Według niej konieczne jest uspokojenie sytuacji dla dobra uczniów. Żandarmeria wojskowa zatrzymała byłego dowódcę rodzajów sił zbrojnych, generała broni Lecha M. oraz 2 innych wojskowych. Ma to związek z nieprawidłowościami przy organizacji pokazów lotniczych Air Show w Radomiu, które bada prokuratura. Do aresztu trafili też pułkownik Dariusz M., szef oddziału ekonomiczno-finansowego dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych oraz pułkownik rezerwy Ryszard P., prezes zarządu Stowarzyszenia SŁOT. Wszyscy mają być jeszcze dziś przesłuchani, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje na szereg nieprawidłowości związanych z dokonywaniem wyboru podmiotu współpracującego w organizacji pokazów oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Osoby zostaną doprowadzone do Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. Zarzuty będą dotyczyły przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Jeśli oskarżeni usłyszą zarzuty, może im grozić do 10 lat więzienia. O postulatach protestujących taksówkarzy rozmawiają członkowie rządu. Kierowcy domagają się egzekwowania obecnych przepisów, jak i zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi o licencje taksówkarskie, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów i egzaminy z topografii miast. Wczorajsze kilkugodzinne rozmowy zakończyły się zawieszeniem protestu i porozumieniem. Jego tekst zgromadzonym czytał przewodniczący Solidarności Taksówkarzy Rafał Piotr Jurek. Rada Ministrów w dniu 9 kwietnia poruszy m.in. takie kwestie. Czasowego wyłączenia aplikacji służących do zamawiania przejazdu m.in. takich jak Uber. Utrzymania egzaminów z topografii, wprowadzenia zasady jednej licencji na podmiot gospodarczy. Ale wyłączenie aplikacji minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz nazywa trudnym postulatem. Aresztowanie internetu jest bardzo trudnym zadaniem, jeśli nie karkołomnym i niemożliwym. Obie strony zgadzają się, że trzeba egzekwować obecne przepisy. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. O 14:00 przedstawiciele rządu mają się spotkać z protestującymi. 11. Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy rozpoczyna się w czwartek w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i w Nowym Kinie Wisła. Wystąpią m.in. Danilo Rea, jeden z najwybitniejszych włoskich pianistów jazzowych, a także Sławek Jaskółka Sextet i Wojtek Mazolewski Quintet. Dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska.

Pytacie, gdzie jest Bury? Sawicki mówi, że poluje na jenoty. Dla porządku dodam, że prezes Kosiniak-Kamysz mówił pytacie, ale byłego posła PSL-u Jana Burego pytał przede wszystkim poseł Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości, który kiedyś na portalu społecznościowym zamieścił swoje zdjęcie w płaszczu z kołnierzem z jenota. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Dzisiaj próbowałem autorkę plebiscytu, Beatę Michniewicz, podpytać, jakie są te chwilowe wyniki, ale Beata nie podgląda wyników, podobnie jak ja, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. W każdym razie głosy mogą Państwo oddawać z naszych stron internetowych. Jest kilka bardzo ciekawych propozycji. Wszystkich tych propozycji mogą Państwo także posłuchać, odwiedzając naszą stronę. Zapraszam do tej wspólnej corocznej zabawy, którą przygotowuje, jak wspomniałem, Beata Michniewicz. No a my witamy w ostatniej godzinie spotkania. Do południa. I na początek piosenka dnia, dziś Morrissey. Gościnnie swój udział zapowiedział także Billy Joe Armstrong. Tytuł piosenki dnia, Wedding Day Blues. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill, there'd be no fool. I hear a choir of carousels. Oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone. When you were alone. I have not lived one day not loving you all. Jak się Państwu podoba nasza piosenka dnia, bo ja od dziś jestem jej wielkim fanem, Morrissey i Billy Joe Armstrong, tytuł piosenki Wedding Day Blues. Utwór znajdzie się także w zestawie do głosowania i proszę, zaglądając na strony listy przebojów i głosując, bawiąc się w listę, nie zapominać o tych utworach, które jeszcze są i których nie należy jeszcze tracić.

signs when there's not even one single light. Sharing single-minded thoughts all changes too well. Just because it's in your face doesn't mean it's true. Do południa teraz będą kolejne zaproszenia, tym razem do Gdańska na Siesta Festival. Koncert, który odbędzie się 25 kwietnia o 19. Miejsce Stary Manasz Gdańsk. Wystąpi Candace Springs. Polecam Państwu cudowny głos, cudowna kobieta i będzie na pewno piękny koncert. Gdyby ktoś z Państwa z trójką chciał się wybrać na ten koncert, przypomnę jeszcze raz, data 25 kwietnia, godzina 19, Stary Manasz Gdańsk. Proszę teraz zadzwonić do Gabrieli, 2 2 7 3. Zaproszenia czekają na Państwa. A z zestawu do głosowania na listę polecam jeszcze jeden utwór, moim zdaniem jeden z najlepszych, jaki w tej chwili w tym zestawie się znajduje. John Porter, Wojtek Mazolewski, Don't Ask Me Questions. Maybe make love and then go down again with Don't Ask the Questions. Porter Mazolewski z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. To był Davy Knowles. Jest dokładnie 11:30. Persist. Wake Me When It's Over. To był zespół The Cranberries. I teraz będzie fragment, na który to fragment w radiu czekają niektórzy słuchacze, mianowicie krótki utwór sprzed lat, który odtwarzany teraz w XXI wieku sprawia, że kiedy spoglądamy na nasz radioodbiornik, wydaje się, że znowu ma w środku lampy, czyli jest radiem lampowym. Our friends is when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Well, I told you, mama, that you'd be in by then. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Jeszcze potem po latach na koncertach wykonywali ten utwór Paul Simon i Arthur Garfunkel, ale chyba ta najfajniejsza wersja to jest właśnie ta. Wake up, little Susie. To duet Everly Brothers. I to było dziś nasze radio lampowe. Program trzeci. Ruszam nogą, ruszam ręką. To jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu. Idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka?

Broadway, ciąg dalszy. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Tymczasem w Nowym Jorku bardzo szybko się zorientowałem, że sztuki ambitne prześlizgują się na Broadwayu bokiem i nieśmiało, a naprawdę poważnie traktuje się musicale. O tym się upewniłem ostatecznie na niebywale uroczystej premierze Cats, opartej na uroczych wierszykach wielkiego poety T.S. Eliota z muzyką i choreografią cudownego dziecka musicalu Anglika Lloyda Webbera. Weber, kiedy miał 3 lata, już grał na skrzypcach. Kiedy miał 6, komponował własne piosenki i dalej już poszło. A więc wspomniane Jesus Christ, Superstar i Evita, właśnie Cats, a potem ponad 20, z których najsłynniejsze to Upiór w operze i Sunset Boulevard. Na tę premierę zaprosiła mnie królowa ketchupów, pani Heinz, która, jak wielu miliarderów, popierała sztukę i miała własne wydawnictwo, w którym publikowała poezję Czesława Miłosza. A mnie z ogólnej sympatii dla Polski zaprosiła razem z eseistką Renatą Gorczyńską. No więc tę premierę Kotów obchodzono tak, jak w PRL-u się obchodziło rocznicę rewolucji październikowej czy 1 maja. Zjechała się połowa angielskiej arystokracji z księżną Anną na czele. Był burmistrz, kilkunastu senatorów, jeden gubernator, pełno gwiazd. No w ogóle wszyscy, poza prezydentem Reaganem, który był chwilowo zajęty wymianą myśli z Imperium Zła, czyli Związkiem Radzieckim. Przed premierą odbył się 2-godzinny bankiet. Alkohol płynął jak rzeka, także z samego przedstawienia dużo nie pamiętam. Poza dymami i startującymi ze sceny jak u Spielberga latającymi talerzami i jakimiś ludźmi przebranymi za koty. Obudziło mnie standing ovation. To ostatnie zrobiło się zresztą regułą w Warszawie, nawet po najmarniejszym przedstawieniu. Po prostu ktoś wstaje i zaczyna klaskać. To inni też wstają, żeby ktoś nie pomyślał, że są nieobyci. W Nowym Jorku jest o owacje na stojąco dużo trudniej, a Cats miały i to długie. Potem limuzyna pani Heinz odwiozła mnie, ale tylko kawałek, bo wstydziłem się podać adres, pod którym wtedy mieszkałem. Wspomniałem Spielberga, czyli Hollywood. A jak wiadomo, Hollywood i Broadway to są na mapie świata miejsca magiczne. Między Los Angeles i Nowym Jorkiem zawsze była rywalizacja. Coś tak jak między Warszawą i Krakowem. Wiadomo, że Nowy Jork jest miastem inteligentniejszym, a w Hollywood można więcej zarobić. Woody Allen często powtarza, że jedyna inteligentna rzecz, jaką w Los Angeles wymyślono, to pozwolenie na skręcanie w prawo przy czerwonym świetle. W Nowym Jorku tego robić nie wolno. W Los Angeles w każdej rodzinie ktoś pisze scenariusz filmowy, a w Nowym Jorku sztukę dla teatru. Kiedy odbijałem na ksero polowanie na karaluchy, jakiś starszy pan, który stał za mną, powiedział: odbijam dziś swoją 100. sztukę. Jeszcze ani jedna nie została wystawiona, ale będę pisał dalej. I po Nowym Jorku, i po Los Angeles krążą tysiące pisarzy i aktorów czekających latami na swoją szansę. Kiedy jechałem do Hollywood, pewien irlandzki pisarz ostrzegał mnie. To jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżasz, wypijasz drinka, wchodzisz do basenu, a potem masz już 80 lat. Brad Pitt, przebrany za koguta, przez ponad 2 lata, machając skrzydłami, zachęcał kierowców w Los Angeles, żeby zatrzymali się w Kentucky Fried Chicken. Kiedy policjant zatrzymuje kogoś w Los Angeles, pyta się o zawód i słyszy aktor, to w raporcie wpisuje kelner. Jest takie sławne zdjęcie Jamesa Deana, chyba na Brooklyn Bridge, z podniesionym kołnierzem płaszcza, rękami w kieszeniach i przylepionym w kącikach ust papierosem. To było ukochane zdjęcie Marka Chłaski, a zrobiono je Deanowi, kiedy rozpaczliwie próbując się o jakiś teatr zaczepić, krążył po Nowym Jorku i, jak twierdzi wiele osób, zarabiał na życie jako męska prostytutka. Kiedy młodziutki Marlon Brando starał się o rolę Stanleya Kowalskiego w sztuce Tramwaj zwany Pożądaniem, pojechał odwiedzić na wsi autora Tennessee Williamsa i tam zreperował mu gołymi rękami zatkaną na fest ubikację. Między Broadwayem i Hollywoodem jest konkurencja, ale i współpraca oraz wymiana. Ze sztuk robi się filmy, a filmy przenosi się na scenę. Kiedyś w Los Angeles się na Nowy Jork snobowało. Było to dawno, w czasach, kiedy pełnym blaskiem świeciło nowojorskie Actors Studio. Wtedy Hollywood masowo wykupywał wszystkie sztuki, które miały nowojorski sukces. Podkupywano aktorów i pisarzy, a oni grymasili. Kiedy Tennessee Williams w końcu przyjął zaproszenie wytwórni Warner Brothers, na powitanie pisarza wybiegł sam szef, Jack Warner, i rozkładając ramiona zawołał: "Nareszcie witamy w Hollywood!" Tyle, że powiedział to nie do dramaturga, tylko do jego kochanka, bo skąd miał niby wielki producent wiedzieć, jak wygląda wielka gwiazda literatury ze wschodniego wybrzeża. Zresztą kochanek szybko sprostował: "Ja nie jestem Tennessee, ja z nim tylko śpię." Na Broadwayu nie ma sztuk czy show idących dobrze albo średnio. Jest tylko albo sukces, albo katastrofa, czyli tak zwany flop. Żeby był sukces, wszystkie miejsca muszą być sprzedane. Jeżeli jest sprzedanych 75% widowni, show się zamyka. Jest to sytuacja chora i dlatego niemal wszystkie ambitne sztuki wystawia się na off, gdzie nie jest aż tak drogo. Aktorzy, reżyser i pisarz zarabiają mniej, producent może sobie pozwolić na ryzyko. Dlatego to na off wystawia niemal wszystkie sztuki Shepard, Mamet i Olbi. Ale off jest też coraz kosztowniejszy. Kiedy przyjechałem do Nowego Jorku, wystawienie 10-osobowej sztuki na off kosztowało 80 tysięcy dolarów. W 2004 roku produkcja Czwartej Siostry kosztowała 600 tysięcy. A Broadway to już są ciężkie miliony. Próby na Broadwayu są tak kosztowne, że trwają tylko 3 tygodnie. To znaczy, przywozi się tam sprawdzone wcześniej na prowincji albo na off sztuki. Próby na off trwają miesiąc. Amerykański reżyser Will Pomeranz, jeden z najzdolniejszych młodych reżyserów amerykańskich, którego przywiozłem z Nowego Jorku, żeby wyreżyserował Kopciucha w Narodowym, nie mógł się nadziwić, że w Polsce próby trwają po parę miesięcy. Nie mógł też uwierzyć, że aktorzy, którzy podpisali kontrakt w teatrze, mogą nie przychodzić na próby, bo mają w tym czasie film albo telewizję. W Nowym Jorku podpisanie kontraktu to cyrograf, pełne oddanie się producentowi. Tak jak małżeństwo w krajach arabskich, gdzie żonę za zdradę się kamienuje. Owszem, gwiazdy z Hollywoodu mogą sobie zastrzegać w kontrakcie, że jeżeli dostaną rolę w filmie, to po 2 czy 3 miesiącach odchodzą. Tak było ostatnio z musicalem Nine, który był teatralną adaptacją sławnego filmu Felliniego, 8,5, kiedy odszedł Antonio Banderas, bo dostał główną rolę w Hollywood. Show zamknięto. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka.